дитинство спогадом вернуся, наче промінь сонячний війду. До матусі серцем пригорнуся, дивний спокій для душі знайду. На життєвих хвилях океану, на смертельних хвилях марноти, не забуду свою рідну маму, що сказала в Господі рости. Дякую я Богові за маму і мудрість Господі святу, що моєї долі човник рано у молитві принесла Христу. У молитві добрими руками мама ткала міцні паруси, що біліють завжди поруч з нами, нас несуть до вічної краси. Мамині слова, жива молитва, скільки в них живучої роси, що життя земного гостра бритва не розітне наші паруси. Дякую я Богові за маму і мудрість Господі святу, що моєї долі човник рано у молитві принесла Христу. Дякую я Богові за маму і мудрість Господі святу, що моєї долі човник рано у молитві принесла Христу.